ग्यारहवां सर्ग। अनुचर के मुंह से श्रीराम जी की अवस्था सुनने पर विश्वामित्र जी का उनसे उदास होने का कारण पूछना। श्री रामचंद्र जी का वृत्तांत सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, हे महाप्राज्ञ लोगों, श्री रामचंद्र जी यदि सचमुच ही ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए हैं, अर्थात विरक्त, दुखी और मोहित हुए हैं, तो जैसे मृगों का झुंड अपने युद्धपति को लाता है, वैसे ही आप लोग भी उन्हें शीघ्र मेरे पास ले आइए। एक वैराग्य और विवेक से युक्त श्री रामचंद्र जी का यह मोह किन्हीं आपत्तियों से अथवा रागवश नहीं है, किंतु यह महाफलदायक बोध ही है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार, दो वर्टिकल बार वर्टिकल बार, श्री रामचंद्र जी शीघ्र यहाँ आए और यहीं पर जैसे वायु पर्वत में स्थित मेघ को उड़ा देता है, वैसे ही हम उनके मोह को तुरंत दूर कर देंगे। तीन वर्टिकल बार उपाय द्वारा उक्त मोह के दूर कर देने पर श्री रामचंद्र जी हम लोगों की भांति तद्विष्णोः परम पदम इत्यादि श्रुति में प्रसिद्ध परम पद अर्थात अपनी आत्मा में विश्रांति को प्राप्त होंगे, अर्थात आत्माराम हो जाएंगे। चार मोह के हट जाने पर श्री राम जी अमृत पिए हुए पुरुष की नाई ब्रह्मरूप परमानंद सम्पन्न अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप विश्रांति सुख संपन्न और संताप शून्य हो जाएंगे। उनका शरीर हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ और कांतिमान हो जाएगा। वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार। माननीय श्री रामचंद्र जी तदंतर स्वस्थचित्त होकर अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप सर्ग पेज 32 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। संपूर्ण व्यवहारों को निर्बाध रूप से करेंगे। वर्टिकल बार छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। मनन आदि से उत्पन्न ज्ञान की दृढ़ता रूप बल से युक्त श्री रामचंद्र जी को लोक में कार्य तत्व और कारण तत्व का ज्ञान हो जाएगा, अथवा लोगों के परम पुरुषार्थ और संसार भ्रमण का भी विवेक से ज्ञान हो जाएगा, अथवा लोकात्मक विराट अव्याकृत और हिरण्यगर्भ ये परमार्थतः ब्रह्मा ही हैं, उससे पृथक नहीं है, यह ज्ञान हो जाएगा। तदुपरांत उन्हें सुख दुख आदि नहीं होंगे और सुवर्ण और मिट्टी के ढेले में कुछ भी अंतर प्रतीत नहीं होगा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार। मुनिश्रेष्ठ श्री विश्वामित्र जी के यों कहने पर राजा दशरथ का चित्त आह्लादित हो गया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को लाने के लिए फिर अन्य दूत भेजे। आठ द्वारपालों के गमन के अनंतर श्री रामचंद्र जी पिताजी के निकट जाने के लिए जैसे सूर्य पर्वत से उदित होता है, वैसे ही अपने घर के आसन से उठकर थोड़े से अनुचरों और दो भाइयों लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के साथ जितने समय में राजा और मुनि का संवाद हुआ, उतने ही समय में इंद्र की स्वर्गभूमि के समान रमणीय पिताजी के पवित्रतम निवास स्थान में गए। 9-10 श्री रामचंद्र जी ने देववृंद से परिवृत इंद्र के सदृश राजाओं के मंडल के मध्य में विराजमान महाराज दशरथ के दूर से ही दर्शन किए। उनके अगल-बगल में बैठे श्री वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी उनसे प्रिय हित और मधुर वार्तालाप कर रहे थे, एवं चारों ओर शास्त्रों के अर्थ का विस्तार करने वाले नीतिज्ञ मंत्री मालाकार पंक्ति बांधकर बैठे थे। यथायोग्य स्थान पर खड़ी हुई अतेव मूर्तिमती दिशाओं के सदृश हाथ में सुंदर चवर ली हुई ललनाएं महाराज पर चवर डुला रही थीं। 11-13 इधर वशिष्ठ विश्वामित्र आदि ऋषिवृंद तथा महाराज दशरथ आदि राजवृंद ने दूर से अपने निकट आ रहे साक्षात कार्तिकेय के तुल्य रूपवान और बलवान श्री रामचंद्र जी को देखा। 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। शांति और विवेक के हेतु सत्वगुण से संपन्न सकल जनसेवनीय असीम और व्यक्त आह्लादकता से युक्त श्री रामचंद्र जी विविध प्राणियों से व्याप्त कलायुक्त चंद्र द्वारा सेवनीय अपरिमित और स्फुट हिम से युक्त हिमालय के तुल्य दिखाई देते थे। उनका दर्शन बड़ा प्रिय लगता था। उनके शरीर के अवयव संविभक्त थे, आकृति बड़ी भव्य थी। उनका शांत और सर्वमनोहर शरीर पुरुषार्थ लाभ के धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति के नितांत योग्य था। वे बड़े विनीत और उदार थे। यौवन का आरंभ होने पर भी उनके शरीर में यौवनोचित चंचलता नहीं थी, किंतु वृद्धोचित शांति गंभीरता शोभा दे रही थी। अविवेक के नष्ट होने के कारण उनमें किसी प्रकार का उद्वेग नहीं था, फिर भी उन्हें परमांध प्राप्त नहीं हुआ था। देखते ही प्रतीत होता था कि उनकी अभीष्ट प्राप्ति प्रायः सन्निहित ही है। 15-17 वर्टिकल बार उन्होंने संसार की गतिविधि का विचार कर लिया था। वे पवित्र गुण वाले लोगों के आश्रय थे और गुणों ने मानो सत्वगुण के लोभ से उनका आश्रय लिया हुआ था। श्रीराम जी उदार स्वभाव, शिष्ट और दर्शनीय थे। वे क्षोभरहित स्थिति से संपूर्ण साधन संपत्ति होने पर भी तत्वज्ञान रूप परमानंद प्राप्त न होने के कारण अपने अंतःकरण कोटर को, मनोरथ को अपूर्ण सा दिखा रहे थे। 18-19 वर्टिकल बार इस प्रकार अनेक गुणों से परिपूर्ण और अत्यंत निर्मल परिमित हार और वस्त्रों से सुशोभित श्री रामचंद्र जी ने दूर से ही चंचल और सुंदर चूड़ामणी की, सिर के रत्न की किरणों से दैदीप्यमान, अतेव भूकंप से चंचल सुमेरु के सदृश सुंदर मस्तक से प्रणाम किया। 20-21 जबकि विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को लाओ यो रामचंद्र जी के विषय में राजा से कह रहे थे, उसी समय कमलनयन श्री रामचंद्र जी श्री पिताजी के चरणों में प्रणाम करने के लिए। 32 पेज 33 11 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 33 समीप में आए। 22 श्री रामचंद्र जी ने पहले फले पिताजी को प्रणाम किया, तदुपरांत माननीय पुरुषों द्वारा भी प्रधान रूप से सम्मानित वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। 23 तदंतर ब्राह्मणों को, बंधुओं को और अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया। तदंतर राजाओं द्वारा किए गए प्रणामों को तनिक झुकाए गए मस्तक से, प्रसन्न दृष्टि से और मधुर वाणी से ग्रहण किया। 24 समचित्त और देवतुल्य दर्शनीय श्री रामचंद्र जी मुनियों का आशीर्वाद ग्रहण कर पिताजी की पवित्र सन्निधि में पहुँचे। 25 वर्टिकल बार स्नेहमय राजा ने प्रणामशील रामचंद्र जी का सिर सूंघकर आलिंगन किया और जैसे राजहंस कमल को चूमता है वैसे ही बार बार उनका मुँह चूमा। 26 वर्टिकल बार शत्रुतापन राजा ने श्री रामचंद्र जी की ही नाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी आलिंगन और चुंबन किया। 27 वर्टिकल बार आलिंगन करने के पश्चात राजा के वत सब मेरी गोद में बैठो यह कहने पर श्री रामचंद्र जी भूमि पर अनुचरों द्वारा बिछाए गए वस्त्र पर बैठ गए। 28 वर्टिकल बार राजा दशरथ ने कहा, पुत्र तुम विवेक संपन्न हो एवं विविध कल्याणों के भाजन हो, तुम अविवेकियों की नाई शिथिल बुद्धि से अपनी आत्मा को खिन्न मत करो। वत्स वृद्धों की, ब्राह्मणों की और गुरुजनों की आज्ञा का पालन कर रहे तुम्हारे जैसे जनों को ही पवित्र पद प्राप्त होता है, किंतु जो लोग मोह का अनुसरण करते हैं उन्हें वह पद नहीं मिल सकता। 29-30 वर्टिकल बार पुत्र तभी तक आपत्तियां निर्बल होकर दूर रहती हैं जब तक मोह को अवकाश नहीं दिया जाता। मोह को अवकाश मिलने पर तो वे बड़ी बलवती हो जाती हैं। 31 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजपुत्र, हे महाभूज, तुम बड़े शूरवीर हो। तुमने दुहक की परंपरा के जनक और कठिनाई से नष्ट होने वाले इन विश्वरूप शत्रुओं पर विजय पा ली है। 32 ऐसे प्रभावशाली होने पर भी मूढ़ लोगों के योग्य विक्षेप रूप बड़ी तरंगों से महान आवरण रूप शैत्य से युक्त मोहरूप समुद्र में अनात्मज्ञ आत्मतत्व को न जानने वाले की भांति क्यों निमग्न होते हो। 33 वर्टिकल बार श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राजकुमार, चित्त द्वारा की गई चंचल नीलकमलों के तुल्य नेत्रों की चंचलता को छोड़कर कहिए कि आपके मोह का क्या कारण है। वर्टिकल बार 34 वर्टिकल बार जैसे घर को चूहे खोद डालते हैं वैसे ही जो मन की व्यथाएं आपके चित्त को दुखी कर रही हैं, वे किस लिए हुई हैं, कितनी हैं और कौन सी अभिलाषा के प्राप्त होने पर शांत होगी। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। मानसिक व्यथाओं के कारण जगत में प्रसिद्धि हैं, उनके लिए प्रश्न क्यों करते हैं? इस शंका पर कहते हैं, ठीक है, मन की व्यथाओं के कारण प्रसिद्ध पर आप उन अनुचित व्यथाओं के उचित पात्र नहीं हैं। आपन्न आपत्तियुक्त अथवा दरिद्र ही उनका पात्र हो सकता है। आपकी सभी आपत्तियां आपके पिताजी के प्रताप से ही नष्ट हैं। अतः आपके द्वारा आपत्तियों में निरसनीय कुछ है ही नहीं और फिर आपकी आपत्तियां तो स्वतः ही निरस्त हैं। 36 वर्टिकल बार है अनघ। जिस पदार्थ की आपको अभिलाषा हो उसे शीघ्र कहिए, वह आपको अवश्य मिलेगा। जिसकी प्राप्ति से फिर मानसिक व्यथाएं आपको कष्ट नहीं पहुंचाएगी। 37 वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी ने महामुनि श्री विश्वामित्र जी के उक्त वाक्य को, जिसके गर्भ में अपनी अभिलाषाओं के अनुकूल प्रकाश निहित है, सुनकर खेद त्याग दिया। जैसे कि मेघ के गर्जने पर अपने अभिमत पदार्थों की सिद्धि का अनुमान करने वाला मयूर खेद को छोड़ देता है। 38 11वां सर्ग समाप्त।